أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا، اللهم بزي إيمان اتك بما أنزلت bize indirdiğin kitaba iman ettik. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولُ Resulüne de tabi olduk. فَكْتُبْنَا Bizi yaz Allah'ım. مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Şahitlerden yaz Allah'ım. رَبَّنَا آتِنَا Allah'ım bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. Amin. La ilahe illa Allah'ım senden başka ilah yok. Ente subhaneke seni her şeyden tenzih ederiz. İnni kuntu minez zalimin. Şüphesiz ki biz nefsimize zulmettik. Rabbişrahli Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri işimi bana kolay kıl. Vahlul ugdeten min lisani dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Hadis-i şerifin ilk kısmında Resulullah aleyhisselam benzemek tabirini kullanıyor. Birisi bir kavme, bir topluluğa, bir gruba, bir hizbe, bir cemaate benziyorsa, benzemeye çalışıyorsa, devamlı oraya gidip geliyorsa o da onlardandır buyuruyor. O da onlardandır. Teşebbeha. Hadisteki Arapça tabir budur. Teşebbeha ne demek? Benzedi. Benzemek. Neye benziyorsun? Mesela Efendimiz Aleyhisselam farklı hadislerinde 72 sapık fırka olduğundan bahseder. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların 72'si sapıktır. Cehenneme gidecektir. Sadece bir fırka kurtulacaktır. Benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. Kurtulan fırka budur buyuruyor. Bu 72 sapkın fırkadan bir tanesi nedir? Müşebbihe. Müşebbihe benzetenler demektir. Aynen bu hadisteki benzeme ifadesi diğer hadiste de geçer. Müşebbihe. Nedir bu fırkanın özelliği? Allah'ı yarattığı şeylere benzeten bir fırkadır. Mesela Allah'ın da bizim gibi elleri ayakları vardır dese bir adam ne olur? Elfazı küfürdendir. İtikat kitaplarımıza girmiştir. Allah'ı yarattığı herhangi bir şeye benzeten adam kafir olur. Allah da bizim gibi yürür. Haşa ve kella. Diyen bir adam ne olur? Kafir olur. Sapkın fırkalardan bir tanesi Vehhabi Selefilerdir. Bunların imamlarından birisi kimdir? İbn-i Teymiye denen bir adam. Önceleri Hanbeli mezhebine mensubiydi. Ondan sonra mezhepten ayrıldı. Kafasına göre bir mezhep uydurdu. Dört mezhepten ayrılana mülhit deniyor. Yoldan çıkmış, sapıklığa erişmiş adam demek. Bu İbn-i Teymiye'nin bazı fetvaları, bazı sözleri vardır. Ehli sünnet alimlerimiz kendisinin 60 sözünden dolayı kafir olduğunu beyan ederler. 60 sözden dolayı. Şimdi burada 60 tane sözü sayamam. Ama bir tanesini söylerim. Konumuzla paralel. Nedir bu söz? İşte Allah da benim bu merdivenlerden indiğim gibi Berat gecesinde yeryüzüne iner. Bu ne demektir? Müşebbihe, benzetmek demektir. Kulların vasıflarına Allah'ın vasfını benzetmek. Allah'ı kulları gibi zannetmek ve resmetmek. Efendimiz Aleyhisselam bizi bundan men eder. Şöyle buyurur. Siz Allah'ın zatını düşünmeyin. Sapıtırsınız. Siz Allah'ın yarattıklarını düşünün. Dolayısıyla biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine, biz Allah'ın kullarına Rabbimizi tasvir etmek, kafamızda bir şekil vermek, acaba bizim gibi kulağı var mı, acaba eli ayağı var mı demek küfür oluyor. Bunu dile dökmeyeceğiz. Kitabımızda müteşabi ayetler vardır. Mesela Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Efendimiz Aleyhisselam'a Hudeybiye'de ağacın altında 1500 tane sahabi biat etti. Hemen peşinden bu ayet-i kerime geldi. Senin elinin üstüne ellerini koyanların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre Vehhabiler ne diyor? Ha, burada Allah'ın eli dediğine göre demek ki Allah'ın da bizim gibi eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var diyor ve sapıtanlardan oluyorlar. Halbuki bu ayetlere müteşabi ayetler denir. Yani manası olan, açılması gereken, tevil edilmeli olan ayetlerdir. Eli var dersen ayağı da var demen lazım. Ayağı var dersen kulağı da var demen lazım. Eli ayağı, gözü kulağı oldu mu ya biz insanlar gibi oluyor ya da hayvanlar gibi oluyor. Haşa ve kella. Dolayısıyla Allah Teala'yı benzetmek demek müşebbihe fırkası demektir. Küfür içindedirler, sapkın bir fırkadır. Bu hadis-i şerifte, zikrettiğim hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bir arkadaşınız sizi sohbete çağırdı. Tamam dediniz ya, bu akşam ben de gideyim. Gittiniz sohbete. Sohbeti anlatan insan ayet söyledi, hadis söyledi. Sonra sohbetin bir yerinde bir yere geldi. Ve şöyle dedi. Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'ın kullarıdır. Onlar da cennete girecektir. Dedi. Siz de orada halisane bir gönülle bunu dinliyorsunuz. O ana kadar söylediği hiçbir şeyden kalbinizde tereddüt oluşmadı. Ama bu kelime garibinize gitti. Neden? Çünkü bütün ehli sünnet alimlerinden ve diyanete bağlı bütün imamlarımızdan şunu işittiniz. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ımızın Kur'an'da zikrettiği üzere kafirler zümresindendir. Kafirler. Herhangi bir kafirin cennete gireceğini söylemek Allah'ın kara dediğine ak demek olur. Allah'ın Kur'an'da kara dediği bir şeye ak diyen kafir olur. Bunu hocalarımızdan ve alimlerimizden işittiğiniz için gönlünüzde bir şüphe oluştu. O sohbet meclisinde, o bozuk mecliste bu sözü işittiğiniz anda bir tepki vermek zorundasınız. Ya bu sözünüzün açıklamasını yapar mısınız diyeceksin, yahut da orayı düzeltemeyeceğini anlıyorsan, yeterli ilmin yoksa kalkacaksın. Neden? Allah'ımız ayetlerinde Yahudi ve Hristiyanlara kafirler diye hitap eder. Kafirler. Kafir demek ne demektir? Hakikati örten, benim indirdiğim kuralları, kanunları ve peygamberleri gizleyen, onları katleden, yok eden, bunlara kafirler denir. Allah Kur'an'da onlar için kafirler hitabını kullanıyor. Senin gittiğin sohbetteki adam, onlar da cennete girer. Allah rahmet Allah'ıdır diyor. Allah diyor ki ebediyen cehenneme sokacağım. Bu diyor ki yok yok sen rahmet Allah'ın, sen sokarsın. Sen yaparsın. Yani aklına göre Allah'ı zorlamaya çalışıyor. Yahudi ve Hristiyan'a da kardeşim diyor. Halbuki Allah Teala onların bizim düşmanımız olduğunu beyan buyuruyor. Benzemekten buraya geldik. Efendiler, gittiğiniz meclise ayak uydurursanız, o mecliste ehli sünnet yolu değilse, Kur'an ve hadislerde olmayan bilgileri bize anlatıyorsa, biz o meclisteniz demektir. Biz onlara benzedik demektir. Sen onlara benzediğin zaman da ne oluyor? Onlardan oluyorsun. Sen bu gruptansın, bu zümredensin, bu cemaattensin oluyorsun. Şimdi bu gece saat 12'ye 10 saniye kala saymaya başlayacaklar. 10, 9, 8. İslam denen bu dinde, bu bozulmamış ve kıyamete kadar bozulmayacak olan dinde, sene-i devriyelerde böyle kutlamalar yapmak var mıdır? Ondan geriye doğru saymak var mıdır? Yoktur. Kimde vardır? Hristiyanlarda vardır. Hristiyan cemaatlerinde vardır. Yahudilerde var mıdır? Yahudilerde de yok. Şu anda, şu gece bütün Yahudiler evlerine sinmiş durumda. Televizyon bile açmazlar. Sağlam Yahudiler, şeriatı, Musa Nebi'nin şeriatını iyi yaşadığını söyleyen Yahudiler televizyon açmazlar bu gece. Ama Müslümanlar çok hızlı bir şekilde Hristiyanlaştırıldıkları için bu gece televizyonlar sabaha kadar çıktır. Öyle bir benzemişlerdir ki Müslümanlar Hristiyanlara, gece sabaha kadar kutlama yaparlar. Ülkemiz de bu kutlamaya ayak uydurur. Öyle ki bir sonraki gün tatildir. Şimdi yarın hiçbir hastane çalışmıyor. Hiçbir banka çalışmıyor. Bizim var mı böyle bir resmi tatilimiz? Yılbaşından sonra resmi tatil var mı? Yok. Dinimizin emrettiği bir şey yok. Bilakis dinimiz bunu reddediyor. Onlara benzeyen onlardandır. Yani kafir olur diyor. Nereden çıktı bu tatil? Siz kime benzemeye çalışıyorsunuz? Siz kimlerin adetlerini bize getirmeye çalışıyorsunuz? Bizi ne yapmaya çalışıyorsunuz? Müslüman bu konularda uyanık olur ve kime benzediğine, hangi hizbe, hangi cemaate, hangi gruba benzediğine dikkat eder. Aynı delikten iki defa sokulmaz. Aynı hatayı iki defa işlemez. Geçen sene senin arkadaşın saat 10'da çağırdı. Hadi çıkalım meydana, içki içelim, eğlenelim. Binlerce insanın içinde küfrederek, bağırıp çağırarak, insanlarla kavga ederek, içki içerek yılbaşını kutlayalım dedi. Sen de aldandın, dini bilgin olmadığı için, Allah ve Resulünün bu konudaki hükümlerini bilmediğin için o adama aldandın ve meydana çıktın. İnsanlık dışı hareketler sergiledin ve yılbaşını hayvani bir tarzda kutladın. Sokuldun, yılan deliğinden sokuldun. Bu sene arkadaşın tekrar seni çağırdı. 11'de kapına geldi. Kardeş, hadi gel, aleme akıyoruz, dedi. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Bir mümin bir yılan deliğinden iki defa sokulmaz. Geçen sene sen bu zehiri yedin. Bu yılan seni soktu. Şeytanın uşağı oldun ve meydana aktın. Bir Müslüman gibi televizyonu kapatıp evinde oturmak varken, hanımınla çay içmek, sohbet etmek, çocuğunla oynamak varken Hristiyan adetlerinin peşine gittin. Hristiyanların bayramını, gecesini kutladın. Sen kime benzedin? Bu olayı bir misalle, bir hikayeyle anlatayım, daha iyi anlayacağız inşallah. Temel'le Dursun sinemaya gittiler. Sinemada bir kovboy filmi vardı. Filmde kovboy ata atlamış, arkadan kovalayan Kızılderililerden kaçıyor ama uçuruma doğru gidiyor. Dört nala atı koşturuyor. Önü uçurum. Dursun Temel'e diyor ki, Temel, evet, bu uçurumdan düşecek. Temel diyor ki, düşmez. Dursun diyor ki, var mısın iddiaya, bu düşecek. Temel diyor ki, düşmez. Adam lup uçurumdan aşağı atla beraber yuvarlanıyor. Sonra Dursun diyor ki, vicdanım el vermedi. Bir şey itiraf edeyim, ben hile yaptım. Ne yaptın diyor Temel. Ben bu filmi daha önce seyretmiştim. Temel diyor ki, problem değil diyor, ben de seyretmiştim diyor. E kardeşim diyor, madem seyrettin bu filmi daha önce, niye dedin ki at düşmeyecek? Niye dedin ki kovboy atla beraber uçurumdan atlamayacak? Temel de şöyle diyor. Yahu kardeşim, ben bu filmi zaten daha önce izlemiştim. Ben de senin gibi izledim. Ama bu adamın aynı hatayı ikinci defa yapacağına ihtimal vermedim. İhtimal vermedim diyor. Bu filmi 10 defa izlesen 10 defa aynı sahneyi görürsün. Bu adam ne demek istiyor? Bir Müslüman aynı hatayı iki defa işlemez. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini tekrar ediyorum. Bir mümin bir yılan deliğinden iki defa sokulmaz. Hangi gruba gittiğine, hangi meclise gittiğine, hangi cemaate gittiğine, hangi gruplara davet edildiğine çok iyi bakacaksın. Arkadaşım beni bir yere davet ediyor. Bu davet ettiği yer iyi bir yer mi, kötü bir yer mi? Nasıl anlayacağız? Bıçağı alacağız, hepsinin kalbinin ortasından keseceğiz, açacağız, bakacağız. Kalbi temizse bu yer iyi bir yer. Böyle bir imkanımız var mı? Yok. Kalpleri ancak Allah bilir. Neye bakacağız biz? Allah bu kulları seviyor mu, sevmiyor mu? Ona bakacağız. Şimdi bu meydanda tepişen kulları Allah seviyor mu? Sevmiyor. Hocam nereden biliyorsun sen? Kalplere bakamazsın ya, nereden biliyorsun? Amelinden biliyorum. Amel. Allah Teala Kur'an'da, Peygamberimiz hadislerinde Allah'ın sevdiği amelleri ve Allah'ın sevmediği, düşman olduğu amelleri zikretmiştir. Kim bu amelleri işliyorsa, Allah'ın sevdiği amel ise Allah onu sever. Allah'ın düşmanlarının işlediği amellerse Allah onlara düşman olur. Düşman olur. Şimdi siz hangi ayette gördünüz ki Allah içki içen bir adamdan memnun olsun? Hangi ayette gördünüz ki kalabalık içinde kızları taciz eden, el ayak yapan adamlardan memnun olsun Allah Teala? Hangi hadiste işittiniz? Hangi dinde var bu? Ama Hristiyanların ortaya koyduğu Noel denen bir meseleyle yılbaşını birleştirdiler. Noel nedir? 25 Aralık'tır. Yani bu geceden 5 gece önce. Onlara göre İsa Aleyhisselam'ın doğum günü. Tarih olarak bilinmiyor İsa Aleyhisselam'ın doğum günü ama yılbaşına yakın bir zamana bunu tutalım ki yılbaşında çok eğlenen insanlar var. Onların da Hristiyan olması adına İsa Aleyhisselam'ın, peygamberimizin doğumuyla bunu birleştirelim. Geniş kapsamlı bir kitleye ulaşalım. Her yılbaşında Hristiyanlık coşkusu artsın. İçkiyle beraber, zina ile beraber insanlar Hristiyanlığa koşsunlar diye bir plan yaptılar ve yılbaşı denen bir organizasyon ortaya koydular. Bunu Hristiyanlar yaptı. Ne zamana kadar sürüyor? Ertesi günün akşamına kadar. O gün akşama kadar tatildir. 6-7 günlük bir tatil dönemi. Hristiyanların bayramı. Noel ve yılbaşı. Bazı simgeler ortaya koydular. Nedir bu simgeler? Çam ağacı. Çam ağacı simgesi. Hristiyanlığın önemli simgelerindendir. Nedir özelliği? İsa Aleyhisselam'ın altında doğduğu ağaç. Hazreti Meryem anamız nerede doğmuş İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanlara göre? Çam ağacına dayanmış, altında İsa Nebi'yi doğurmuş. Halbuki Allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Hurma ağacına dayandı. Hurma ağacına dayandı ve biz ona ağaca vurmasını vahyettik. Buradaki vahiy ilham demektir. Peygamberlerin dışında kimse vahiy almaz. Ağaca vuruyor ve hurmalar ağaçtan aşağı düşüyor. Ve İsa Aleyhisselam'a çiğneyip yedirmeye başlıyor anası. Ama bunlar ne diyor? Çam ağacında oldu. Allah ak diyor, bunlar kara diyor. Allah öyle söylüyor, bunlar başka bir şey söylüyor. Hristiyanlığın işaretlerinden bir tanesidir. Ama bugün Müslümanlar para verip AVM'lere gidiyorlar ve kesilmiş, hazırlanmış, temizlenmiş çam ağaçlarını alıp evlerine koyuyorlar. Yani bir Hristiyan simgesini ortaya koyuyorlar. Benzemiş oluyorlar. Benzemiş oluyorlar. Bu benzeme onları da onlardan yapıyor. Hadisteki deyimiyle. Onlar da onlardandır. Onlardan olanlar nereye gider? Allah Yahudi ve Hristiyanların ebedi olarak cehenneme gideceğini söylüyor. Sense onlara benzemeye çalışıyorsun. Onlara benzeyen ebedi olarak orada kalır. Efendiler, Allah bizi şaşırtmasın. Amin. Bu bir simgedir. Başka bir simge nedir? Noel Baba. Noel Baba. Yine yılbaşında çok kullanılan, bizim çakma Müslümanlar tarafından da çok kullanılan bir simge. Bütün AVM'lerde şu anda bir tane adam, bir Müslüman, kocaman bir sakal, burada bir haç, üstünde kırmızı bir elbise, çocuklara şekerler dağıtıyor, çikolatalar dağıtıyor. Ve diyor ki Noel Baba'dan isteğin nedir? Allah'tan isteğin demiyor. Noel Baba'dan diyor. Noel Baba kimdir? Yine Hristiyanlığın simgesi olan bir azizin adıdır. Bu aziz özelliği kiliseye gidip gelirken çocuklara devamlı çikolata şeker dağıtırdı. Ve çocuklara şöyle derdi. İsteğiniz var mıdır? Tanrı'dan bir isteğiniz var mıdır? Çocuklar da der ki Tanrı'dan şöyle bir şey istiyorum. Bu da gider bakkala bir şeyler alır. Sonra gelir çocuklara istediği şeyleri verir. Bunu size Tanrı gönderdi der. Çocukları bu şekilde Hristiyanlığa sevk etmeye çalışır. Bir psikopos. Buradan dolayı ismi ne olarak kalıyor? Noel Baba. Bizim Müslümanlarımız da bu psikopası alıyorlar ve evlerinin köşesine koyuyorlar. Televizyonlar Noel Baba'dan bahsediyor. Çocuklar baba baba bu gece çorap bıraktım. Yatağımın altına çorap bıraktım. Noel Baba bana bir şey bırakacak değil mi diyor. Çakma Müslüman olan babası da şöyle yapıyor. Ne istersin kızım? Söyle Noel Baba'dan iste geceleyin bırakır diyor. Kızı istiyor bir gün önce. Babası da gidiyor oyuncağı alıyor. Çorabı yatağın altına bırakıyor. Çorabın içine oyuncağı bırakıyor. Sabahleyin bir kalkıyor. Aa ne kadar güzel. Noel Baba istediğim oyuncağı verdi diyor. Allah ile bağ kopuyor. Allah ile irtibatı kopuyor. Bilinçaltına Hristiyanlık yerleştiriliyor. Bu bizim dinimizde yok. Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyor. Bizim çocuğun öğretmeni demiş ki öğrencilerim 2 gün sonra yılbaşı, yarın herkes yanındaki sırasındaki arkadaşına bir hediye alacak. Yılbaşı hediyesi. Dikkat buyurun. Müslüman bir ülkedeyiz. %99'u Müslüman. Hep adı üstündedir. %99. Müslüman bir ülkede ne diyor? Kardeşinize, sıranızdaki adama bir hediye alınız. Yılbaşı hediyesi. Ramazan bayramında hediye istedi mi oğlum diyorum. Yok baba diyor. Kurban bayramında böyle bir organizasyon yaptınız mı oğlum? Yok baba diyor. Ama bize ait olmayan Hristiyanların bayramında böyle bir organizasyon var. Siz neye çalışıyorsunuz? Siz kime çalışıyorsunuz? Siz neyin derdindesiniz? Bu insanların bilinçaltına hangi dini vermeye çalışıyorsunuz? Çakma Müslümanlar böyle yapıyor. Ülkemizdeki diyalogçu Müslümanlar da açıktan Hristiyan kardeşlerimiz diye hitap ediyorlar. Hristiyan kardeşlerimiz. Kanallarında, güya sözüm ona dini kanallarında özellikle 31 Aralık sabahı, 31 Aralık sabahı yani gecesinde yılbaşı olacak. Sabah kadın programlarında ne tarifi veriliyor? Hindi tarifi. Hindi. Niye yılbaşı sabahı veriyorsun sen bunu? Dinimize göre hindi yemek caiz midir? Caizdir, bir sıkıntı yoktur. Yiyebilirsin. Ama sen niye bunu yılbaşı sabahı veriyorsun? Senin derdin nedir? Neden bunu normalleştirmeye çalışıyorsun? Neden bilinçaltımıza Hristiyanlığı koymaya çalışıyorsun? Sen nasıl Müslümansın? Dışarıdan gayrimüslimler sapıtmaya çalışıyor. İçeriden Müslüman gibi görünenler sapıtmaya çalışıyor. İnsanların beyinleriyle oynanmaya çalışıyor. Bozmaya çalışıyorlar. Allah aşkına efendiler dikkat edelim. Evde kitap okuyorum geçen hafta. Hanım da ufak kızı öğretmenin vermiş olduğu fotokopi kağıdıyla çalıştırıyor. Okuma çalıştırıyor. Kelimeleri okuyor. Sonra hanım tekrar ediyor. Kız okuyor, hanım tekrar ediyor. Bir kelimeye geldi orada. Kelime şu. Ali, Toto, Loto, al. Dikkat buyurun. Kaçmaz benden. Bana kül yutturamazsınız. Kaçmaz benden. Tak okuduğum kitapta kilitlendim. Dedim hatun son cümleyi bir daha okutur musun? Hemen babacığım dedi. Ali, Toto, Loto, al. Bu kitaplarımızda yazmıyor. Bu öğretmenin kişisel fantazisi. Öğretmen öğrencileri yetiştirmek için güya oğlu ve toğlu harfleri bazı kelimelere koyacak. Ama bilinçaltındaki kumar sevdası öğrencilere verdiği dersi yansımış. Hanım dedim, hemen dedim bu öğretmenin telefonunu bana ver çabuk. Yok yok dedi, o kadındır, sen şimdi ararsın, bozarsın, bağırır çağırırsın dedi. Çocuğun dedi bütün derslerini bozar. Hiddetlenir, öfkelenir, bütün derslerini bozar dedi, ben konuşurum dedi. Sen dedim ver bana şunu. Bu komünist fantazilerini ortadan kaldırmam lazım. Sen bozuk bir insan olabilirsin. Sen Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri helal sayabilirsin. Allah özgürlük vermiş. Komünizme inanabilirsin. Maymundan geldiğini söyleyebilirsin. Birileri cehenneme gidecek. Bir şey demem. Ama bu sapık fantazilerini Müslüman olan bir ülkenin çocuklarının zihinlerinin altına yerleştiremezsin. Sana dur derler. Sana dur derler. Ne yapıyorsun kardeşim derler. Benzemeye çalışıyor, benzetmeye çalışıyor. Allah Teala Kur'an'da dört şeye pislik diye hitap etmiştir. Pislik. Ritsün, ritsün. Ne demek rits? Pislik. Nedir o? İçki. Pisliktir. Kumar. Pisliktir. Dikili taşlar. Pisliktir. Fal okları, falcılar. Pisliktir. Min ameli şeytan diye ayette geçer. Bunlar şeytan ameli birer pisliktir. Artık sakındınız değil mi? Artık bıraktınız değil mi? Diye de Allah Teala bizi ikaz ediyor. Şimdi Allah Teala bunlara pislik diye hitap ediyor. Bu kumara, bu totolotaya, bu iddiaya, bu eşek yarışına pislik diyor. Sense öğrencilere ders olarak veriyorsun. Bu kız bu totolotayı anlamaz, bilmez. Ama bilinçaltına öğretmenin bana bunu yazdırdığına göre demek ki normal bir şey. Bilinci iner. İleride düzeltilmek zorundadır. Şayet ilmi seviyesi olmayan bir ana baba yoksa düzeltmez. Bu kız yarın öbür gün çocuğuna, kocasına oynayabilirsin. Yasak değil, öğretmenin de bana tavsiye etmiştiler. Allah'ın hükümlerine göre hareket etmez, öğretmenin fantezilerine göre hareket eder. Kime benzemiş oldu bu? Komüniste benzemiş oldu. Komüniste benzeyen komünist gibidir. Darwin'le dirilir. Karl Marx'la dirilir. Lenin'le, Stalin'le dirilir. Onunla dirilir. Kimle yaşarsan onun gibi olursun. Şu halde Müslüman hangi cemaatlerde, hangi gruplarda, hangi dine mensup olan insanlarla beraber olduğuna dikkat etmek zorundadır. Sizi birileri bir meclise çağırdı. Hep meclisten gidiyoruz. Gittiniz meclise, bir baktınız, herkesin kolunda dövme var. Hepsi dövmeli. Normal geldi ve 3 hafta sonra siz de gittiniz bir tane dövme yaptınız. Çünkü devamlı o meclise gidip geliyorsunuz. Haller sirayet eder. Haller birbirine akseder. Kötü bir adamın yanında bulunuyorsan kötü hali sana akseder. Bunu engelleyemezsin. İyi ve hayırlı adamların yanında olduğun zaman iyi hali size akseder. Bunu engelleyemezsiniz. Değişirsiniz. Halleriniz güzelleşir. Bu adam da vücuduna dövme yapmış insanların yanına gitti geldi devamlı. Ne oldu? Buna dövme normalleşti. Normalleşti ve bu adam da dövme yaptı. Allah'ın peygamberiyle lanetlenmiştir. Efendimiz Aleyhisselam, saç ektirene, dişlerini inceltene, kaşlarını inceltene ve dövme yaptırana Allah ve melekleri lanet etmiştir buyuruyor. Ama bu adam dövme yaptırdı. Neden? Çünkü onlardan oldu. O kavme benzedi, o dövmelilere benzedi, onlardan oldu. Esnaf arkadaşım bir arkadaşını getirdi. Kolu tamamen dövmeli. İki kolu da. Kış vaktinde kısa kollu gömlek giyiyor. Millete resimlerin havasını atıyor. Her ay 2 gün hasta. Hava atacak diye. Kulaklarda 5-6 tane küpe. Burnunda bir öküz halkası. Saçlar tam ortadan mohikan gibi. Yanları sıfır. Çocuğu benim yanıma getirmiş ki birkaç kelime söyleyeyim çocuğa. Hayatı değişsin. Yanıma geldi. Kardeşim dedim sen ne ayaksın ya? Sen ne ayaksın? Sen kime benzemeye çalışıyorsun? Hocam dedi ben meyreleş. Aynen bunu söyledi. Kime benzedi bu adam? Bir Hristiyan futbolcuya benzedi. Yani insan olmak, insan olmamak için elinden gelen bütün gayreti yapan, insan gibi görünmemek adına bütün gayreti ortaya koyan bir topçuya benzedi. Meyreleş. Hristiyan olabilir. Bozulmuş bir dine mensup. Ama insan gibi görünmüyor. İnsan dışı bir mahluk gibi görünüyor. Tamamen yaratılışıyla oynamış. Şeytan ne diyor Kur'an'da? Onların yaratılışlarını değiştireceğim. Değiştireceğim. Adam değiştirmiş. Biz doğduğumuzda dövmeli mi doğduk? Yok. Derimiz tertemiz olarak doğduk. Bu derinin üzerine hiçbir resim yapamazsın. Tasvir bizim dinimizde yasaktır. Resimlendirmek, şekillendirmek, Allah'ın ruh verdiği herhangi bir şeyi çizmek ve duvarına asmak yasaktır bizim dinimizde. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Mahşer günü Allah Teala tasvircilere, yani ressamlara seslenir. Hadi o canlandırdığınız kuşları ve insanları diriltin de göreyim bakayım. Diriltin. Tasvircilik yasaktır. Allah'ımız Kur'an'da bunların tamamına pislik diye hitap eder. Neydi diğeri? Dikili taşlar. Dikili taş ne demek? Put demek. Hocam, %99 Müslüman, bizde put olmaz. Bu Türk halkı puta tapmaz. Öyle zannediyorsun. Farkında değilsin. Girdiğin evde fil heykeli görüyor musun? Fil heykeli. Girdiğin evde Buda, kel, fodul, şişman bir adam heykeli görüyor musun? Buda. Görüyorum hocam. At heykeli görüyor musun? Görüyorum. İşte puttur. Dikili taş budur. Kur'an'daki dikili taş tabirinden ne bekliyorsunuz yani? Kabe'deki müşriklerin taptığı kocaman kocaman insan putları mı? Değil. Kimin evinde herhangi bir hayvan şekli, herhangi bir insan canlı putu varsa, dikili taş varsa buna put denir. Yine müşrik adetlerindendir. Hristiyanlar özellikle bu putçukları evlerine koymayı çok severler. Müslümanlar da şimdi onlara benzemeye çalıştığı için evlerine koyuyorlar. Bir gün bir tanesine gittim dedim kardeşim. Bunları kaldırmak lazım. Bu kesinlikle haramdır. Bak caiz değil demiyorum. Haram. Çünkü açık hüküm var. Ama işte hocam huzur veriyor. Yahu kardeşim put bu ya. Put huzur verir mi? O pamuğun rengidir o. Huzur muzur yok. Bundan huzur olmaz. Kafasına almış bir şeyler. Kur'an'dan huzur bulmuyor. Çünkü okumayı bilmiyor. Hadisten huzur bulmuyor. Çünkü hiç peygamberimizin hadislerini rivayet eden alimlerle alakası yok. Siyer okumuyor, tefsir okumuyor, ehl-i sünnet alimlerini okumuyor, putlardan huzur buluyor. Koymuş oraya Buda'nın putunu, huzur buluyor. yoga yapıyor, tefekkür etmiyor. Allah'ı zikretmiyor. Kelime oyununu seyrediyor televizyonda, kelime oyununu seyrediyor. Müslüman değişiyor. Müslüman, Müslüman olmayanlara benziyor. Ve herkes ve bütün basın bizi bu tarafa doğru pompalıyor. Bizi bu tarafa doğru sevk ediyor. Müslümanlığınızdan uzaklaşın diyor. Uzaklaşın diyor. Allah'ımızsa Kur'an'da pislik diyor. Bu gece içkinin bol tüketildiği bir gecedir. İçki su gibi akar. Daha çok içki içen daha mübarek adam gibi sayılır. Ona daha çok hürmet edilir. Bravo be, dört şeyi devirdin. Helal olsun be. Ama az evvel zikrettiğim ayette Allah Teala ona da pislik der. Allah'ın pislik dediği bir şeyi insan nasıl içer? Nasıl içer? Temsil getireyim. Lavaboya gittiniz. İdrarınızı yaparken şöyle dediniz. Yahu çok da susamıştım, dur biraz içeyim. İdrar İslam'da pisliktir. İnsan elbisesine, bir Müslümanın elbisesine birkaç damla idrar değdiği anda namazı geçersizdir. Namaz kılar ama sıfırdır. Buraya yazılmaz. Neden? İdrarlı yani pislikle, necasetle namaz kıldı. Aynı şekilde bir adamın elbisesinin üzerine 3-5 damla içki damlarsa ne olur? Elbise necis sayılır. Namaz yine geçersizdir. Allah ikisini aynı kaba koymuş. İkisine de pislik diyor. Sen içkiyi içiyorsun. İçki içenlere soruyorum. Tadı nasıl diyorum. Rabbime hamdolsun. Hayatımda hiç tatmak nasip olmadı. Ama sordum. 7-8 tane içki içen adama sordum. Tadı nasıl? Hepsinin cevabı aynı. Böyle bir tesadüf olamaz. İdrara benziyor hocam. Bu tesadüf olamaz. İdrara benziyor diyor. Ya pis bir şey. Allah pislik diyorsa o pislik bir şeydir. Peki neden böyle bir bağımlılık oluştu? Bir süre sonra sana çok lezzetli gelmeye başlıyor hocam diyor. Tıpkı uyuşturucu gibi. İlk yapışta hiçbir şey anlamıyorsun. Ondan sonra bırakamıyorsun. Bırakamıyorsun ve parayla almaya başlıyorsun. Ona para vermeye başlıyorsun. Önce arkadaşlar şöyle davet eder. Bütün uyuşturucuya başlayanlar şöyle başlarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler. Uyuşturucuya başlayanların hepsi uyuşturucuya şöyle başlar. Kardeşim gel, bendensin bu akşam. Şunu bir tat. 1, 2, 3, 4. Hep ücretsizdir. Ondan sonra ilk telefon, uyuşturucuyu ilk kullandığı adama açıldığı anda tuzağa düşmüş demektir. Şimdi uyuşturucuya alıştıran kişi telefon bekliyor. O maldan var mı derse telefonda arkadaşı, var paralı. $100. Talep kimden geldi? Karşı taraftan geldi. Artık tuzağa düştü. Bundan sonra sömürme vakti. Bütün servetini alır. Uyuşturucu içenlere benzemiş olur. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. İşte bu adam da kime benzemiş oldu? Uyuşturucu içenlere benzemiş oldu. Hristiyanlığın işaretlerinden Allah rızası için kaçalım. Allah rızası için. Bir adam şaka mahiyetinde bile olsa bir artı işaret alsa, artı işareti, o bildiğiniz papazların burada göğüslerine koyuyorlar ya, Amerikan filmlerinde Hristiyanların ne var göğsünde? Artı işareti var. Sözüm ona İsa Aleyhisselam'ı çağırmaya gelmişler. Bunlar da ne yapıyor? Acımız taze kalsın diye artıyı buraya koyuyorlar. Bir Müslüman da şaka mahiyetinde bu artı işaretini alsa, boynuna bir kolye olarak taksa, ne olur bu adam? Efali küfür işlemiş olur. Efali küfür yani kafir eden fiillerden bir tanesidir. Bu adam kafir olmuştur. Bir an evvel şehadet getirmeli ve İslam'a girmelidir. Yılbaşı kutlayanlar efali küfür içindedir. Neden? Hristiyan adetlerini, Hristiyan bayramlarını kutluyorlar demektir. Bir Müslüman Hristiyan bayramını kutlayamaz. Kutlarsa imandan çıkar. İmandan çıkanların yeri Kur'an'ın deyimiyle ebedi olarak cehennemdir. Çıkmamacasına. Müslüman bunu düşünür. Müslüman hesap yapar. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'ın ikinci halifesidir. Mübarek şöyle der. Bir Müslümanın Hristiyanların bayramını kutlaması felakettir. Hristiyanların bayramını kutlaması felakettir. Nasıl bir felaket bu? Ebedi ateş felaketi. Ebedi ateş felaketi. Çünkü benzemiş oluyorsun. Benzediğin anda İslam halkasından çıkıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam yüzyıllar önce bir hadis zikretti. Bak nasıl anlatıyor bize. Allah'a yemin olsun ki karış karış, kulaç kulaç onlara benzeyeceksiniz. Sizden önceki kavimlere benzeyeceksiniz. Öyle ki onlar kertenkele deliğine girse siz de onların peşinden gireceksiniz. Ya insan, akıllı bir adam kertenkele deliğine girer mi? Ama Peygamberimiz diyor ki onlar kertenkele deliğine girse siz de onların peşinden gireceksiniz. Sahabi diyor ki ya Allah Resulü, Yahudi ve Hristiyanlar mı? Onlar dediğin o geçmiş kavimler Yahudi ve Hristiyanlar mı? Peygamberimiz şöyle diyor. Ya kim? Ya kim? Bu adamlar sabaha kadar eğlenmiyorlar mı bu gece? Şu anda dünyadaki bütün Hristiyanlar sabaha kadar eğleniyor. Bizim Müslümanların çakmaları da bu gece sabaha kadar eğlenmeyecek mi? Eğlenecek. Kime benziyor bu? Kertenkelenin deliğine girmiş oluyor mu olmuyor mu? Allah'ın peygamberi söyledi mi? Çıkar. İşte Müslümanların hali. Şu halde kime benzediğine çok dikkat et. Eğer onların adetlerini kendine şiar edinirsen müşriklerden olursun. İmanını kurtarma ihtimalin çok düşer. İmam Rabbani Hazretlerinden bir misal anlatayım. Ehl-i Sünnet alimlerinin büyüklerindendir. Yolumuzun, silsilemizin 23. halkasıdır. İmam Rabbani, kuddese sırrı. Mübarek şöyle diyor. Bir gün bir komşum geldi. Dedi ki, mahallendeki şu komşun çok ağır hastadır. Herhalde ölüm döşeğinde. Gel bir hayır dua et. Sen imamsın. İmam diyor ki gittim. Bir baktım üzerinde ölüm halleri var. Kalbine bir nazar ettim. Baktım şehadet getiremiyor. Kalbi kara bulutlarla kaplı. İmansız gidecek. Allah'a dua ettim. Ya Rabbi, bu kulun kalbindeki kara bulutları dağıt. İmanla sana gelmesini nasip et. Bu benim komşumdur. Ama hiçbir şey değişmedi diyor. O kara bulutlar, o imansızlık alametleri dağılmadı. Hala dili dönmüyor. Hala şehadet getiremiyor. Dedim ki eksiklik bendedir. Ayrıldım, evime geldim. Bir iki gün sonra haber geldi ki o komşum ölmüş. Şimdi benim aklımda şüpheler oluşmaya başladı. Müslüman mı gitti, Hristiyan mı gitti? Cenaze namazına gideyim mi, gitmeyeyim mi? Hristiyan gittiyse cenaze namazı geçersizdir, kılınmaz. Müslüman gitmiş olması lazım, bilmiyor. Gaybi bir olay. İstihare yapayım diyor. Müslüman sıkıntılı bir durumla karşılaştığı zaman, geleceğe dair bir hesabı olduğu zaman meseleyi kime danışır? Allah Teala'ya danışır. Nasıl danışır? İstihare ile. Ya Rabbi, benim böyle böyle bir dükkan açma niyetim var. Açarsam iyi mi olacak, kötü mü olacak bilmiyorum. Geleceği bilen ancak sensin. İlmi sınırsız olan ancak sensin. Ya Rabbi, bu gece senin için iki rekat namaz kılıyorum. Bu gece benim rüyamda bu iş bana hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak? Bana bir işaret ver. Buna ne denir İslam'da? İstihare namazı ve istihare duası. Müslüman meselesini Allah'a danışır. İmam Rabbani iki rekat istihare namazı kılıyor. Diyor ki ya Rabbi, bu kul Müslüman gittiyse bana işaret ver. Kafiri gittiyse işaret ver, cenaze namazına gideceğim. Namazını kılıyor, uykuya dalıyor, görüyor ki imanını zar zor kurtarmış. Bir nida işitiyor rüyasında. Ey imam, senin komşun imanını zoraki kurtardı. Zor kurtardı. Gitmiş hemen komşularına, diğer komşularına. Zor kurtardı ama bu adam benimle beraber namaza geliyordu, gidiyordu. Bu adam Müslüman bir adamdı. Neden imanını zor kurtardı? Şimdi olayın derinine iniyor. Bu olay nereden buraya geldi? Komşularına gidiyor, diyor ki bu adam ne yapardı? Yanlış bir şeyleri var mıydı hayatında? İslam'a uymayan bir şeyleri var mıydı? Ben bunun hakkında böyle bir rüya gördüm. İmanı zor kurtardı. Komşuları şöyle diyor. Ya imam, inançlı bir insanda namaz kılardı. Fakat bir ameli vardı. Hinduların her bayramında renkli pilav pişirir ve Hindulara dağıtırdı. Hindular puta taparlar. Hindistan'ın merkezinde en büyük din Hinduizm'dir. İneğe taparlar, fareye taparlar. Bunların bayram günlerinde ne yapıyorlar? Renkli pilav yapıyorlar. Pilavları renklendiriyorlar ve komşular birbirlerine dağıtıyor. Hani biz Müslümanlar ne yaparız Aşure gününde? Aşure yaparız, komşularımıza dağıtırız. Bunlar ne yapıyor? Renkli pilav yapıyorlar. Pilavları komşularına dağıtıyorlar. Bu Müslüman ne yapıyor? Komşularıma saygısızlık olmasın. Ben de Hindistan'da yaşıyorum, Müslümanım ama. Onların da gönlünü alayım, muhabbetini alayım diye tam onların bayram gününde pilav yapıyor ve komşularına dağıtıyor. Yaptığı amel bu. Bu iş bu kadar hassas. Bu iş bu kadar kritik. İmansız gidersen Allah muhafaza buyursun. Bunun olmaması için dikkatle hareket edeceğiz. Allah ve Resulünün müsaade etmediği hiçbir şey yapmayacağız. Onlara benzetecek olan her türlü şüpheli şeyden bile kaçacağız. Bırak aşikâre kâfir edecek olan fiilleri. Şüpheli şeylerden bile kaçacağız. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Efendimiz Aleyhisselam'a bir ikaz çekiyor. Dikkat buyurun. Sultanım Aleyhisselam'a ikaz veriyor. Ne diyor Mevlamız? Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların hevalarına uyarsan sen de zalimlerdensin. Bu ayet kime? Muhatap kim burada? İlk muhatap kim? Muhammed Aleyhisselam. Bizim Efendimiz. Mevlamız diyor ki sana bir ilim geldi. Kimden geldi? Bizden geldi. Allah Teala peygamberimize nübüvvet ilmini vermiştir. Sana böyle bir ilmi biz verdikten sonra şayet onların hevalarına uyarsan, onlar kim burada? Yahudi ve Hristiyanlar. Kafalarına göre uydurdukları dine uyarsan, bozdukları ve tahrif ettikleri adetlere, şekillere uyarsan sen de zalimlerdensin. Allah Efendimiz Aleyhisselam'ı zalim olmama konusunda ikaz ediyor. Bir Müslüman Yahudi ve Hristiyan adetlerinden herhangi bir tanesini yerine getiriyorsa zalimlerdendir. Allah'ın verdiği nimete nankörlük ediyor demektir. Müslüman böyle yapmaz. Müslüman şükreder. Ama biz Müslümanlar günümüzde öyle bir hale geldik ki dünyaya dayalı meselelerimizde Yahudilere benziyoruz. Hiç ölmemecesine dünyaya çalışıyoruz. Yahudiler bize bütün iyiliği dünyada ver Allah'ım derler. Ahirette onların nasibi yoktur. Günümüzdeki Müslümanlar da Yahudiler gibi. Hep dünyalık istiyor. Ahirette hiçbir şey istemiyor. Çünkü namaz kılmıyor. Ahirete dayalı işlerimizde yani ibadet işlerimizde ise biz Müslümanlar Hristiyanlara benziyoruz. Dikkat buyurun. Dünya işlerimizde Yahudilere benziyoruz. Ahiret işlerimizde Hristiyanlara benziyoruz. Cuma'dan Cuma'ya namaza gidiyoruz. Hristiyanlar nasıl yapıyor? Pazardan pazara bir kilise, bir iki şarkı türkü, tak bütün ibadet bitti. Bütün hafta istediğimi yapabilirim. Her şey serbest. Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye başlıyor. Kertenkele deliğine girmeye çalışıyor. Girme kertenkele deliğine. Girme, senin ne işin var orada? İnternette okudum. 500 bin adet bizim ülkemizde 500 bin adet kırmızı don dikilmiş. Hocam dışarıya dikilmiştir. Değil dışarıya kardeşim, okudum ya. Bizim ülkemize, satış iç piyasaya, kırmızı don. Niyemiş bu, neymiş bu? Yılbaşında öyle bir şey giydiğin zaman bütün yılın çok güzel geçermiş. Çok hayırlı, çok huzurlu, mutlu bir yıl geçermiş. Kırmızı don giyeceksin, öyle yatacaksın. Bu sapıklara dikkat edin. Allah Teala Kur'an'da bunlara sapık diye hitap ediyor. Hocam çok sapık kelimesini kullanıyor. Ya Allah Kur'an'da diyor. Veladdallin. Ne demek veladdallin? Sapıtanların yolunda olma. Sapıkların yolunda olma. Gayril mevdubi aleyhim. Allah'ın gazap ettiklerin yoluna beni koyma. Ya Rabbi. Biz Fatiha'da hep bu duayı okuyoruz. Veladdallin ve sapıtanların yolunda koyma ya Rabbi. Diyoruz. Burada gazap ettikleri kim? Allah'ın gazap ettiği Yahudilerdir. Çünkü yüzlerce peygamberi kesmişlerdir. Burada sapık olanlar kim? Burada sapık olanlar Hristiyanlardır. Çünkü Allah'a üç demişlerdir. Muhakkak ki Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuşlardır. Ayet. Allah'ımız diyor ki kafir olmuşlardır. Sen diyorsun ki yok, onlar da bizim kardeşlerimizdir. Onların adetlerini yapmaya çalışalım. Onlara benzemeye çalışalım. Avrupalının tekniğini almak caizdir. Avrupalının ilmini almak caizdir. Ama ahlaksızlığını alamazsın. Sen Müslümansın. Müslüman, Müslüman şekillerinde, Müslüman işaretlerinde hareket eder. Kadınlarımız Avrupalının çıplaklığını aldı. erkeklerimiz Avrupalının kaypaklığını aldı. Matruş oldu, sakallar sıfır oldu. Avrupalılar gibi. Kadınlar çıplak, erkekler matruş. Müslüman erkeğin işareti sakaldır. Ufak bile olsa haramdan kurtarmak için ince bir sakalın olacak. Senin işaretin olacak. Bakan diyecek ki bu matruş değil, bu Müslüman. İşaret var. Kadın kapalı olacak. Müslüman kadının işareti bu. Kapalı olmadı mı? Senin ne farkın var ki diğer Hristiyan kızından? Bunlara Müslümanların çok dikkat etmesi lazım. Kendimizi çok iyi muhafaza etmemiz lazım. Zaman çok bozuldu. Şartlar çok zorlaştı. Kur'an ve sünnetten koptuğumuz an bizim bittiğimiz andır. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan ayrıldığımız an bittiğimiz andır. Bittiğimiz andır. Şuayb Aleyhisselam zamanında ağaçlara tapanlar ne kadar sapık ise bugün o ağaçları evine alanlar ve bereket göreceğini düşünenler bu kadar sapkındır. Bu kadar veleddallindir. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Yılbaşının bir boyutu daha vardır. İnsanlar arasında yine bazıları şöyle derler. Ya ben kutlamıyorum ama mutlu yıllar diyorum hocam. İyi seneler diyorum hocam. Bunu söylüyorum, insanları kutluyorum. Yeni yıllarını kutluyorum. Bunda bir beis olmamalı hocam diyorlar. Böyle bir fetva veriyorlar. Bu cahilce bir ifadedir. Bu İslam'a uymayan bir kafadır. Biz insanlar yaşımızı sene denilen kelimeyle ortaya koyarız. Mesela bir adam bize kaç yaşındasın kardeşim dediği zaman ona 12.640 günlüğüm demeyiz. Ne deriz? 35 yaşındayım. 40 yaşındayım deriz. Bizim hayatımızı seneler belirler. Kur'an'da Allah Teala günlere, aylara ve yıllara böldüğünü söylüyor zamanı. Zaman dilimini Allah Teala oluşturmuştur. Şimdi hayatımızdan geçen her sene ölümümüze yani mutlak sona bir adım daha yaklaştığımız anlamına geliyor. Ölüme bir adım daha yaklaşıyorken nasıl olur da bir insana o karanlık yere, o çıyanların, yılanların bizi kemireceği yere bir adım daha her geçen gün ve her geçen yıl yaklaşıyorken nasıl olur da mutlu yıllar dersin? Bu nasıl bir kafa? Bu şuna benziyor. Ceren iyi eceller. Demek gibi. İsmail hayırlı ölümler. Demek gibi. Nasıl her geçen yıl seni ölüme yaklaştırıyorsa buna mutlu ölümler diyemezsin. Ölüm mutluluk verici bir şey değil. Ölüm hesabın başladığı an demektir. Karanlığa gireceğin ve iki tane korkutucu melekle karşılaşacağın an demektir. Nasıl mutlu ölümler dersin? Bir insana ecelin hayırlı olsun, yeni eceller, mutlu eceller demek ne kadar garipse, mutlu yıllar demek de o kadar gariptir. Müslüman böyle yapmaz. Müslüman erkek dikkatli olur. Müslüman erkek kadına benzeyici hiçbir fiilde bulunmaz. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yine benzetme hadisi. Kadına benzeyen erkeğe lanet olsun. Erkeğe benzeyen kadına lanet olsun. Hadise bak, hadise. Küpe takan erkek olur mu? Müslüman erkek küpe takar mı küpe? Dövme yapan erkek olur mu? Müslüman erkek erkek gibi giyinir. Erkek gibi tıraş olur. Erkek gibi sakal bırakır. Küpe takmaz. Erkek gibi elbise giyer. Kadına benzeyici, cafcaflı elbiseler giymez. Erkek tavrındadır. Kadınsı tavırlarda bulunmaz. Çünkü Allah'ın peygamberinin hadisini biliyor. Küpe takmaz, kolye takmaz, bileklik takmaz. Renkli renkli 10 tane yüzük takmaz. Adam gördüm 10 tane yüzüğü var. Bütün parmaklarda yüzük var ya. Böyle erkek olur mu? Allah'ın peygamberi aleyhisselam bundan dolayı buyuruyor ki lanet olsun. Erkek erkek gibi olacak. Kadın kadın gibi olacak. Kime benziyorsun? Biz Müslümanlar 3 tane Allah var diyen Hristiyanlara benzemeyeceğiz. Biz Müslümanlar Allah Resulü'nün etrafında halka oluşturmuş olan sahabi efendilerimize benzeyeceğiz. İnşallahü Teala. İnşallah. Onlar gibi yaşayacağız, onlar gibi olacağız. Öyle mutlu yıllar, iyi seneler falan olmaz. Demeyeceğiz bunu. Dersek günahkar olmaz. Günahkar olmazsın. Elfaz-ı küfürden midir? Hayır, değildir. Ama akıl işi değildir. İyi ölümler demek gibidir. Adam doktora gidiyor. Doktor diyor ki kardeşim kansersin. 6 ay kadar ömrüm var. Akciğer kanseri. Kanserin son noktasıdır bu. Akciğer en kuvvetli kanserdir. 6 ay ömrün var diyor. Sana tavsiyem her ay bir kutlama yap. Ölüme biraz daha yaklaştığın için. Bu mantıklı bir teklif mi? Ölüme yaklaşıyor adam, gidiyor. Kutlama olur mu? Her sene kutlama yapan, her yeni yılda kutlama yapan adam bu kadar kafası çalışıyor işte. Aynı kafa. Bu Müslüman zekası değildir. Bu İslam anlayışı değildir. Bu başka bir şey. Bize ait değil bu. Bize ait olmayan bir şeyi biz kutlamayız. Biz onlar gibi davranmayız. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gitti. Bir baktı onların iki tane bayramı var. Yesrib'ti Peygamberimiz Aleyhisselam. Ayıplanmış şehir. Oraya gitmeden önce Medine'nin ismi nedir? Yesrib'tir. Allah Teala sizden bu iki tane sapkın bayramı kaldırdı ve yerine çok daha hayırlı iki bayram verdi. Bunların biri Ramazan bayramıdır, biri Kurban bayramıdır buyurdu ve bütün Müslümanlara kıyamete kadar bu iki bayram baki kaldı. Bu bayramlara göstermediğimiz hürmeti, saygıyı bu Hristiyanların bayramına gösteriyoruz. Bu olmaz kardeşim. 400 bin Hindi siparişi yine haberlerden gördüm. Kaçmaz benden. 500 bin kırmızı don, 400 bin Hindi siparişi. Bu sene Müslüman ülkede. Müslüman Hindi yiyebilir, tekrar söylüyorum. Ama bu gece yiyemezsin. Çünkü bu gece Hristiyanları yiyor onu, sen yiyemezsin. Bu gece bizim için alelade bir gece olmak zorundadır. Kardeşlerimiz her sene yılbaşında bize der ki hocam bu yılbaşı sohbetinde sohbetimizi salı akşamından yılbaşı gecesine kaydıralım. Ben de derim ki hayır. O gece her gecemiz nasıl geçiyorsa rutin geçecek. Hiç farklı bir şey yapmayacağız. Evimize gideceğiz, hanımla oturacağız, çay içeceğiz. Kitabımızı okuyacağız, yatacağız. Sohbeti o geceye almayacağız. Tevafuk oldu, bu sene salı akşamına rast geldi. O yüzden bunu anlatıyorum. Allah Teala bize izan versin. Bize hidayet nasip etsin. Sapıtanlar etmesin. Amin. Adamlar gezi zekalı insanlar 8 tane ağaç için ülkeyi birbirine kattılar. 8 tane ağaç için dolar fırladı, esnaf çıldırdı, milletin dükkanlarını bombaladılar. 8 tane ağaç. Binlerce çam ağacı kesiliyor, çıt yok. Neden? Hristiyanlara saygı olmamız lazım. Ama Müslüman ülkede Müslümanlara saygı yok. Saygı yok. Çam ağacına saygı gösteriyor, hürmet ediyor. Yani hiçbir hürmeti yok, çok kolay bir şekilde kesebiliyor. Ama öbür ağaçlar için dünyayı ayağa kaldırıyor. Bu nasıl bir tezattır? Bu nasıl bir çelişkidir? İçiyor, içiyor, içiyor. Küfrediyor, küfrediyor. Bu cumhuriyet bizim, biz koruyacağız diyor. Böyle korunur mu kardeşim? Sarhoş adam neyi koruyabilir? Sarhoş adam tuvaletini tutamaz. Sen neyi koruyacaksın bu halinle? Mesele buraya kadar gelmişken başımızdaki insanlara da birkaç kelime söyleyeyim. Hep yeni açılımlardan bahsediyorlar bu insanlar, bu başımızdaki insanlar. Açılımlar yapıyorlar. Kürt açılımları oluyor. Başörtülü açılımları oluyor. Başörtülü bir şekilde okula giremeyenler girebiliyor. Ayrımcılıklar bitiyor. Tamam, hoş, güzel. Ama biz de bir açılım istiyoruz. Biz Müslümanlar da, biz bu ülkenin Müslüman gençleri de bir açılım istiyor. Hiç merak etmeyin, biz Arnavut açılımı istemiyoruz. Biz Müslümanlar Ayasofya açılımı istiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz. Şu ceddimiz Fatih'in bize miras olarak bu ülkenin gençlerine bıraktığı mirasa girmek istiyoruz. Hocam zaten şu anda giriyorlar, orada küçük bir yer ayırmışlar. Biz çekirdek istemiyoruz. Biz İskender yemek istiyoruz. Biz açız. Biz gençler açız. On binlerce kişilik bir cemaat halinde oraya girmek ve cuma namazı kılmak istiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Oradaki haçı putu kırmak ve dışarı atmak istiyoruz. Oradaki kız melek resimlerini, meleklerin kız diye tasvir edildiği resimleri yok, yıkmak istiyoruz, yok etmek istiyoruz. İslam'da yok bunların yeri. Mihrabın tam üstüne La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazmak istiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Fatih'in bedduasını üzerimizden kaldırmak istiyoruz. benim bir cami olarak bıraktığım bu vakfiyemi her kim ki bundan başka bir maksatla kullanırsa Allah'ın, peygamberlerin ve bütün meleklerin laneti kıyamete kadar onların üzerine olsun. Lanetinden kurtulmak istiyoruz. Bu ülkenin Müslüman gençleri olarak biz de bunu istiyoruz. Biz de böyle bir açılım istiyoruz ya. Allah rızası için kardeşim şunu da bir yapın ya. Yapın. Hiç merak etmeyin. Biz vatan hainleri gibi esnafın dükkanlarının camlarını patlatmayız. Biz ağaçları kesmeyiz. Biz polise taş atmayız. Biz jandarmaya molotof atmayız. Hiç korkmayın. Biz Müslümanız. Müslüman asi olmaz. Müslüman vatana baş kaldırmaz, ihanet etmez. Müslüman kardeşine taş atmaz. Müslüman, Müslümanın saçının telini satmaz. Bizden zarar gelmez bu ülkeye. Biz Allah rızası için aşın şunu diyoruz yani. Allah rızası için. Burası bizim. Avrupalının bize kıs kıs gülüp onların ülkesinde bile onların camisini cami olarak kullanmalarına müsaade etmiyoruz demelerine kızıyoruz. Suratlarına tokat atmak istiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Bize bu imkanı verin, Allah aşkına verin. Başka bir şey istemiyoruz. Vermezsen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Biz Müslümanlardan size hiçbir zarar gelmez. Müslüman gençten bu vatana, millete hayırdan başka hiçbir şey gelmez. Siz Müslüman olmayanlardan korkun. Siz Hristiyanlaşanlardan korkun. Bir Müslüman en kötü durumda, en kötü halde şunu yapar. Fitnenin en zirve olduğu yerde Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'ın şu hadisini yerine getirir. Bütün hiziplerden ve gruplardan ayrılır, evine çekilir ve fitne dininceye kadar hiçbir yere çıkmaz. Müslüman en ağırlıklı fitne zamanında ancak bunu yapar. Kimseyi öldürmenin peşinde, kimseye baskı uygulamanın peşinde olmaz. O bakar ki imanımı kurtarayım. Bizden ancak bu olur, başka bir şey olmaz. Allah rızası için kardeşler, şu Ayasofya'yı açılması için bol bol hayır dua edelim. Ve tepemizdeki insanlara da artık mektup mu yolluyorsunuz, faks mı yolluyorsunuz? Bir şekilde tepkimizi koyalım ve bunu istiyoruz diyelim. Ne para istedik, ne pul istedik, ne başka bir şey istedik. Biz bizim olan camide ceddimiz Fatih'in ruhaniyetiyle beraber secde etmek istiyoruz. Allah'ım bize nasip etsin. Amin. Amin. Babacığım, dedeciğim görmedi ama inşallah biz göreceğiz. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.